نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، arkadaşlar, sizlerle beraber yine Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdülvehhab İbni Süleyman İbni Ali'nin bir başka eserini, değerli eserini okumaya, şerh etmeye bugün de başlayıp önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kitabımızın, Risalemizin ismi El-Kavâidul Arba, dört kaide, dört kural. Bu kitapta müellif rahimahullah, Şeyhül İslam vel Müslimin, müellif rahimahullah dört önemli kurala, dört önemli esasa, dört önemli kaideye işaret ediyor. Bundan önceki kitabın şerhinde hatırladığınız üzere, orada da okumuş olduğumuz üzere, ki o kitabın adı neydi? Selâfetul usul ve edilletuha. Üç esas ve bu üç esasın delilleri. Şeyh genel manada şeyhin müelliflerine baktığınızda şunu görüyorsunuz. Kitabına başlarken, kitabına giriş yaparken o kitabı okuyan, o kitabın şerh edildiği topluluklara karşı onlar için şeyh duayla başlıyor. Onlara olan merhametini, onlara olan rahmetini göstermek için. Zira her davetçinin, Allah'a davet eden, tevhide davet eden her davetçinin yakınması gereken, sahip olması gereken sıfatlardan bir tanesi de ne olması arkadaşlar? Merhametli olması. Zira Allah Teala buyuruyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Sen Allah'ın rahmetiyle onların yaptıklarını yumuşattın. وَلَوْ كُنْتَ اَزَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ. Şayet sert, kaba davranışlı olsaydın لَنْ تَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. O insanlar ne yapardı? Senin etrafından dağılıp kaçarlardı. Yine Allah Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ben seni ancak alemlere rahmet olman için, merhamet etmen için gönderdim. Bu yüzden arkadaşlar, müellif Muhammed İbni Abdülvehhab'ın eserlerine göz atan, onları okuyan insan, şeyhin, müellifin okuyucuya, davetini aktardığı insanlara merhametli olduğunu, çok hoşgörülü olduğunu, onun hakkında hayır istediğini görür. Bazı insanların onun aleyhine iddia ettiği gibi kendisinin kaba, sert, insanları kılıcak çekmeyi isteyen, kellelerini koparmayı isteyen, onlara illa da kafir ve müşrik damgasını vurmayı isteyen bir insan değil. Bilakis o, insanlara karşı merhametli, onların hidayetini isteyen bir insandır. Yani bazıları iftira atmakta, akıllı insan şunu düşünmeli. Yani bir insanı biz nasıl tanıyabiliriz? Onun hakkında merhametli mi, hoşgörülü mü, sert mi, kaba mı olduğunu nasıl karar verebiliriz? Ya onu görürüz, onunla beraber otururuz, hemhal ederiz, konuşuruz, anlarız. Ya onun yazmış olduğu eserlerine, kitaplarına bakarız, orada görürüz. Uslubu sert mi, şiddetli mi, insanları kaçırtıcı mı, nefret edici mi? Ya da onun bizimin dibinde oturmuş öğrencilerine bakarız. Öğrencilerinin hocasından aktardıklarına bakarız. Bizler müellifin kitaplarına baktığımızda görüyoruz ki gerçekten hatırlayın esasdan. İ'lem rahimekallah diye başlıyor kitabına. Yani kitabına başlarken böyle diyor. İ'lem rahimekallah. Allah sana rahmet etsin. Bil ki. Bugün de göreceksiniz bu kitaba başlarken müellif rahimahullah kitabın girizgahında daha henüz dört kurala, dört esasa giriş yapmadan önce birinci kural el-kaidetul ula demeden önce öyle mübarek, öyle güzel dualar yapıyor ki inanın bu dualara mazhar olmak, Allah'ın hakkımızda bu duaları bizim hakkımızda kabul etmesi bu dünyadaki en büyük ve ahiretteki en büyük bir kazançtır. O yüzden Rabbimizden arzumuz ve niyazımız müellifin burada yaptığı duaları bizim hakkımızda ne yapmış olması kabul etmesi. Yüce Rabbim inşallah müellifin bu dualarını kabul eder. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab arkadaşlar daha önceki derslerimizde beyan ettiğimiz üzere rahimahullah tüm çabasını, vaktini, mesaisini, gayretini tevhidin yayılması için yeryüzünde yalnızca ibadet edilen hak ilahın Allah olduğunu insanlara anlatmak, öğretmek için harcamış. Bunun için bedenini, aklını, zihnini, kalemini kullanmış büyük alimlerden bir tanesi. Hicri 1115 yılında doğup Hicri 1206 yılında vefat etmiş, uzun yıllar yaşamış bir alim. Kendinden sonra insanların onun hakkında, eserleri hakkında çok konuştuğu bir insan olmasıyla birlikte daha çok arkasında bıraktığı eserleri konuşulmuş, geriye bıraktığı hayır işler gözle görülmüş, müşahede edilmiş ki o hayır işlerden de kastımız Allah'tan başka ibadet olunan her şey yerle bir edilip yıkılmış. Şirkten insanlar sakınmaya başlamış. İnsanlar şirkin neyin, şirkin ne olduğunu öğrenmişler. Ve şirkinin hiç de razı olmayacağı bu tevhid akidesini elhamdülillah Rabbimizin de hamdıyla birçok ülkelerde insanlar okumaya başlamışlar. Bizim burada bu kitabı okuyup şerh etmemiz dahi şeyhin yapmış olduğu hayır hasenatın bir semeresidir, bir meyvesidir, bir ürünüdür. Ama biliyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor. فَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا. Bizler her peygambere bir adu, bir ne yaptık? Düşman kıldık. Kimlerden düşman kıldık? عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ. İnsan ve cin şeytanlardan. Her peygambere ne yaptık? Bir düşman kıldık. يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضُ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Bu peygamberlere düşmanlık yapan cin ve insanlardan oluşan o şeytanlar var ya, birbirlerine yuhi ba'duhum ila ba'd, birbirlerine vahyederler. Neyi vahyederler? Zuhrufel kavli. Birbirlerini yoldan sapıtmak için ve diğer insanları yoldan sapıtmak için süslenmiş, alınmış sözler vahyederler o şeytanlar birbirlerine, diyor Allah Teala. İşte müellif rahimahullah da Nebevi yoldan giden, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ve diğer bütün peygamberlerin yolundan giden bir insan olarak bu Allah-u Teala'nın sünneti onun hakkında güzelliği etmiş ve maalesef görmekteyiz ki onun aleyhine çalışan, onu yeryüzünde karalamak isteyen bu ayetin de bir tecellisi olarak ne olmuş? İns ve cinlerden oluşan şeytanlar oluşmuş. Birbirlerine güzel sözleri sallayıp kullayarak, süsleyerek birbirlerine ne yapmışlar? Fısıldamışlar, vahyetmişler. Onun hakkında düşmanlık yapmaya devam etmektedirler. Bugün bizim ülkemizde de bunu görmekteyiz. Dünyanın diğer ülkelerinde de bunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Anlatırlar tarihçiler. Yani Muhammed İbni Abdülvahhab'ın davetinin ilk zuhur ettiği günlerde ve davetinin yayıldığı günlerde Mekke'de dahi duyulduğu ve insanların akın akın o daveti kabul ettiği günlerde Mekke'de bulunan bazı kötü niyetli alimler Mekke'ye gelen hacılarla birlikte mektuplar yazarak onlarla birlikte kendi ülkelerine bu mektupları ne yapmış, göndermiş. Bu mektuplarda ise Allah-u Teala'nın bu ayette buyurduğu gibi güzel sözler yazarak, güzel sözler kaleme alarak insanların okuduğu zaman etkilenebileceği edebi mektuplar yazarak Hindistan'a, Çin'e, tüm dünyaya ne yapmış? bu mektupları verip göndermiş. Bu mektuplar da öyle iftiralar atılmış ki. Yani bugün maalesef bu iftiraları okuduğunuz zaman diyorsunuz ki el insaf. Yani bu kadar da olur. Yani bunların bazıları da demek şöyle. Diyorlar ki işte böyle bir adam çıktı, adı Muhammed İbni Abdülvahhab'tır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmez. Onun adı anıldığı zaman ona ne yapmaz? Salat getirmez. Ama bahsederken Muhammed diye bahseder. Ya Subhanallah, Muhammed İbni Abdülvahhab'ın eserlerini açın okuyun. Ortada. Bakın mesela namazla ilgili namazın erkanı, rükünleri, şartlarıyla ilgili yazdığı risaleye bakın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmeyi, namazda salat getirmeyi ne olarak görüyor? Farz, rükün olarak görüyor. Bırakın farzı, rükün olarak görüyor. Yani bilerek hareket ettin ya da unutarak hareket ettin, namazın bazı oluyor. İşte açın bakın, maalesef görüyorsunuz. Bugün Diyanet'in sitesinde bile açtığınız zaman Vahabilik adı altında deniyor ki bunlar işte ne yapmaktalar, sigara içene şunu demekteler gibi. İsa Aleyhisselam gelmeyecek diyorlar Vahabilik işte. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar ederler gibi aslı astarı olmayan, bizim ve müellif rahimahullah'ın kesinlikle söylemediği, hatta aksini savunduğu, bununla ilgili risaleler yazdığı konularda bile insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar ne yapmaktalar, hala birbirlerine vahyetmekteler ki Muhammed İbni Abdülvahhab sünnet düşmanıdır. Muhammed İbni Abdülvahhab mezhep düşmanıdır. Muhammed İbni Abdülvahhab Nebi Aleyhisselatü Vesselam sevmemektedir. Sünneti inkar etmektedir. Kabirlere ziyaret etmeyi yasaklamaktadır gibi böyle üstüne üstüne koyarak bazı iftiraları, birçok iftiraları ne yapmaktayız? Duymaktayız. Bu iftiraların çoğundan biz neyiz arkadaşlar? Beriyiz. Daha önceki derslerimizde beyan ettiğimiz üzere arkadaşlar, Yüce Allah-u Teala biz insanları ve cinleri yalnızca ve yalnızca ona ibadet etmek için ne yapmıştır? Yaratmıştır. Nitekim Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet diyor ki kendisine rivayet olunan bir rivayette İmam Bukhari naklediyor. İbadet kelimesiyle geçen her şey, Kur'an-ı Kerim'deki her kelime tevhiddir diyor. Yani Allah'ı dinlemektir. Daha önceki birçok sohbetlerimizde söyledik bunu. Allah-u Teala'yı dinlemek şu üç şekilde, şu üç tevhidin şu üç kısmında oluyor. Neydi arkadaşlar bunlar? Yeniden hep beraber şöyle bir hatırlarsak. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim zıfatlar tevhidi. Ve Allah-u Teala tüm insanlığı ve tüm cinleri ve tüm yarattıklarını, yani insanlardan ve cinlerden tüm yarattıklarını Allah-u Teala'ya bu üç hususta şirk koşmayı ne yapıyor? Yasak koyuyor. Bu üç hususta şirk koşmayı yasak koyuyor. Mesela uluhiyet tevhidinde şirk koşmak nedir? Veya saklanan şirk hangisidir diye sorsak ne dersiniz? Allah'tan beraber başkasına ibadet. İbadet etmek. Yani Allah'ın hakkı olan bir şeyi, ibadet olan bir şeyi kulun ne yapması? Allah'tan başkasına sarf etmesi. Bu uluhiyet nedir? Şirktir. Yani ibadet olan, ibadet nedir diye söylersek, Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu, gizli ve açık olan, sözlü ve ameli her şeyin adıdır. Yani bunlardan herhangi birini kul kalkıp da Allah'tan başkasına sarf ederse Allah-u Teala'ya neyde ortak koşmuş oluyor? Uluhiyetinde. Ne demek uluhiyet? İbadette ortak koşmak demek. Peki rububiyette şirk nasıl olur arkadaşlar? Rububiyette şirk nasıl olur? Mesela Allah'tan başka yağmur yağdıran olduğuna ne yapmak? İnanmak gibi. Başka? Şifa, Allah'tan başka şifa veren olduğunu iddia etmek gibi. Başka daha böyle belirgin örnekler verin arkadaşlar. Yaratıcı olduğunu iddia etmek ama bunu pek söyleyen yok. Başka? Saygı bilen olduğunu iddia etmek gibi. Allah-u Teala'nın rububiyet sıfatından bir tanesi nedir? Gaybı ne var? Bilir. Başka arkadaşlar? Pardon, bu isim sıfatlara geliyor. Bu isim sıfatlara geliyor. Bu isim sıfatlara giriyor. Ne gibi? Allah'tan başka ölülere hayat veren olduğunu ne yapmak gibi? Kabul etmek gibi. Allah'tan başka müminlerinin bazılarının hayat, ölülere hayat verdiğini inanmak gibi. Bu neyde şirk arkadaşlar? Rububiyette şirk. Rububiyette şirk. Yani ben bu kendi kulaklarımla işittim. İmam Hatip'te öğrencilik yıllarımızda bir köye teravih namazı kıldırmak için görevlendirilmiştik. Köyde bir yaşlı amca vardı. Safa amca. Türkiye'nin Adıyaman bölgesinde olan o tarikata bağlı. Geldi bize, bir kaset getirdi bana. O kasette şu canlandırılıyor, temsil ediliyor. Büyük bir insan topluluğu var. Büyük bir konferans salonunda bir tane adam ölüyor. Yani orada işte doktorlar falan da var. Ya öldürülüyor ya ölüyor. Şu anda tam hatırlamıyorum. Doktorlar falan gelip nabzını yokluyor. Kendi kulağımla dinliyorum bunu. Nabzını yokluyor. Kalbine bakıyorlar. Gözlerine bakıyorlar. Diyorlar ki bu adam öldü. Tıbbi olarak da öldü diyorlar. Sonra şeyh geliyor bu adamın yanına. Kulağına bir şey fısıldıyor. Kalk diyor ona. Sonra ayağa dirilip ne yapıyor? Kalkıyor. Ve şeyh böylece ne yapmış oluyor arkadaşlar? O öldürülmüş olan adama hayat vermiş oluyor. Bu yapılan ve buna bu yapılan amel ve buna inanan insanlar, şeyhin bu şekilde orada ölmüş olan insana hayat verdiğine inanan insanlar neyde şirk koşmuş oluyorlar? Rububiyette. Onlar böyle buna inanarak Allah'la birlikte başka bir hayat verici olduğuna ne yapıyorlar? İnanıyorlar. İsim sıfatlarda şirk nasıl olur? Deminden söyledik. İsim sıfatlarda şirk nasıl olur? Mesela Allah'ın ismi nedir? Alimul gayb. Alim, ilim sıfatı vardır. Gaybı bilir. Değil mi? Kalkıp bir insanın gaybı bildiğini iddia ederse birileri Allah Teala'ya bu insanı neyde ortak koşmuş olur? İsim ve sıfatlarında. Yahut dese ki benim şeyhim, benim efendim, benim hocam, benim hocam arada hiçbir engel olmaksızın ne kadar uzak olursa olsun mesafeler, onun için bir engel hiçbir arada var olan engeller ona hiçbir engel teşkil etmemeksizin beni her yerde ve her şekilde, her halde beni görüyor dese ne yapmış olur bu? Şeyhini Allah-u Teala'ya ortak koşmuş olur. Hangi konuda? Böyle diyerek isim ve sıfatlarda. Dese ki şeyhimin işitmesi öyle güçlü kuvvetlidir ki mekan zaman dinlemez. Ben dünyanın bir ucunda olsam, şeyhim dünyanın öbür ucunda olsa, ben yanımdakine fısıldasam bir şey söylesem, şeyhim aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm. Şeyhim bu kadar engellere rağmen, bu kadar gürültüye rağmen benim söylediğimi işitmeye kadirdir. Buna gücü yeter derse bu ne yapmış oluyor arkadaşlar? İsim ve sıfatlarda şeyhini Allah-u Teala ne yapıyor? Ortak koşmuş oluyor. Alimler diyorlar ki şirk iki kısma ayrılır. Şirk kaça ayrılır? İki kısma ayrılır. Allah-u Teala'nın kendisine yapılan günahların en iğrenci olan, en kötüsü olan şirk ikiye ayrılır. Nedir arkadaşlar bu? Büyük şirk ve küçük şirk. Bunların arasındaki farkları şöyle izah edebiliriz. Yani arasındaki farkları ortaya koyarsak büyük şirkin ne, küçük şirkin de ne olduğunu daha iyi ne yaparsınız? Anlarsınız. Diyor ki alimler, büyük şirk kişinin bütün amellerini ne yapar? Götürür, boşa çıkarır, sıfırlar. Yani bir adam namaz, oruç, zekat, hac, bize kıyamul leyl, teheccüd, gündüzleri zikir yapsa, başı sıkıştığı zaman yetiş falanca dese, tamam mı? Bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Büyük şirk olmuş oluyor. Bu büyük şirk sadece o duasını mı iptal ediyor, yapmış olduğu yetiş diyerek yaptığı dua ibadetini mi yok eder? Yoksa yaptığı zikirler, namazlar, oruçlar hepsini. Şimdi niye? Bu nedir? Büyük günah. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? وَلَقَدْ اُوْهِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere ne yapıldı? Vahyolundu ki ne vahyolundu? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam hitap ediyor ayet. لَاِنْ اَشْرَكْتَ şirk koşacak olursan لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Amelin ne yapar? Boşa çıkar. Biz Arapçası öğrendik. Burada amel nedir arkadaşlar? Nekiradır. Ne olmuş? Tamlama olmuş. İzafet olmuş. Arapçada bir kuraldır. Nekira, belirsiz bir isim. tamlanırsa ne ifade eder? Umum. Yani bütün amellerin. Biz bunu vasıtiyede de görmüştük. Ne demiştik? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Şayet Allah'ın Teala'nın neyini sayarsanız? Nimetini mi, nimetlerini mi? Nimetlerini. Ama burada nimet Allah diye bir tane nimet. Niye nimetleri diye çoğul? Çünkü nekira, belirsiz, eliflem yok. Belirsiz isim. İsim tamlaması olmuş. Ne ifade etmiş? Umum ifade etmiş, çoğunluk, genel ifade etmiş. لَاِنْ اَشْرَكْتَ اَيَحْبَطَنَا عَمَلُكْ Allah'a ortak koşarsan, şirk koşarsan ne olur? Amellerin boşa çıkar. Tüm amellerin. Onun için şirkin tehlikesi burada. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ اِلَّهِ Kim Allah-u Teala'ya ortak koşarsa? فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah ona ne yapmıştır? Cenneti haram kılmıştır. Ama küçük şirk neyi boşa çıkarır? Küçük şirk. O şirke düşülen ameli. Mesela riya. Riya. Namazda durduğu adam iki rekat burada biz hepimiz birkaç yaptık. Dersten sonra yattık, yıkıldık, geldik. Allah göstermesin. Aramızdan bir kişi kalktı veya birisi geldi kalktı. İki rekat dedi. Şurada namaz kılayım da şu kadar kişinin önünde. Biraz da gözyaşı dökeyim. Halıya şöyle kalmasın gözyaşlarım. Desinler ki arkamdan bu ne güzel namaz kıldı. Bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Riya küçük şirk olmuş oluyor. Bunu yaparak bütün amellerin boşa çıkar yoksa o ameli mi? O ameli. İlk fark bu arkadaşlar. Büyük şirk tüm amelleri ne yapar? İhtiyat eder, götürür, bitirir, iftihat eder. Küçük şirk, şirke düşüren o ameli. İkincisi arkadaşlar, ikinci fark, büyük şirk, küçük şirk arasında olan ikinci fark. Büyük şirk sahibinin cehennemde ebedi kalmasını ne yapar? Mecbur kılar, yani sağlar. Yani büyük şirke düşen kişi cehennemde nedir? Ebedidir. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti ne yapmıştır? Haram kılmıştır. وَهُ النَّارِ Onun sığınağı gibi de yerde neresidir? Nar, ateştir. Küçük günah nedir arkadaşlar? Küçük şirk sahibini o küçük şirke düştüğü amel miktarında ne yapar? Cehenneme sokar, ateşe sokar, cezalandırır. Ama büyük şirk nedir? Ebedi bir kalıcı. Bu ikinci fark. Üçüncüsü, büyük şirki işleyen kişi kesinlikle ne olmaz? Af olunmaz. Allah büyük şirk işleyen kesinlikle ne yapmaz? Affetmez. Tövbe etmesin müstesna. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah-u Teala kendisine ortak koşulmayı ne yapmaz? Affetmez, affetmez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ Bunun dışındakiler ne yapar? Başlar affeder. Yani büyük şirk işleyen kişi, büyük şirkiyle öldüğü zaman onun günahları, onun hiçbir günahı ne olmuyor? Başlamıyor. Ama küçük şirk işleyenin işlediği o küçük şirk günahı tövbe edip affediyor ki yani Allah-u Teala'nın neyine bağlıdır? Dilemesine, meşiyetine bağlıdır. Allah azap eder, dilerse azap eder. Anladık mı üçüncü farkı? Dördüncü fark, büyük şirk hiçbir zaman şer'i imanla bir araya olmaz, gelmez. Yani imanla büyük şirk hiçbir zaman ne olmaz? Beraber anılmaz. Beraber zikredilmez. Ama küçük şirk bazen imanla da beraber anılabilir. Ne gibi? Allah Teala diyor وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu ancak Allah'a ortak koyarak ona ne yaparlar? İman ederler. Tefsir sahipleri, tefsir alimleri diyorlar ki bu ayetin bir tefsiri de budur. Yani buradaki onlar ancak Allah'a ortak koşarak onların çoğu وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu ancak Allah'a ortak koşarak iman ederler ayetini. Nasıl açıklıyorlar? Burada hem iman zikredilmiş hem Allah'a ortak koşma zikredilmiş. Nasıl bir araya gelmiş? Burada şirk hangisi diyorlar? Küçük şirktir. Diyorlar ki o zaman dördüncü fark. Büyük şirkle hiçbir zaman iman, şer'i iman bir arada zikredilmez. Ama küçük şirkle iman ne yapılabilir? Zikredilebilir. Beşinci fark, büyük şirk işleyen kişiye müminler, Müslümanlar mutlak olarak ne yaparlar? Buğz ederler. Adavet beklerler. Onu gerektirir. Buğz etmek, adavet. Ama küçük şirk işleyene olan buğz, sınama neyle sınırlıdır? Yaptığı o amelle sınırlıdır. O mutlak genel manada değil. Tamam mı arkadaşlar? Bu beş fark bizim için önemli. Yani büyük şirkle küçük farkın, küçük şirkin arasındaki fark bizler için önemli. Ki bunları öğrenirsek, zapt edersek büyük şirkin ne, küçük şirkin de ne olduğunu ne yaparız? Öğreniriz. Yani büyük şirkin sahibi ebedi cehennemde kalıyor. Büyük şirk ne olmuyor? Affolunmuyor. Başka? Büyük şirk amelleri ne yapıyor? Boşa çıkarıyor. Başka? İmanla zikredilmezler. İmanla. Başka? Büyük şirk işleyen kişiye mutlak dönemler beslenir. Davet kin beslenir. Ama küçük şirk işleyene mutlak genel değil. O yaptığı amelde. Çünkü o nedir? Mümindir. Sonuçta mümindir. Sonra arkadaşlar Tolga diğer önemli bir husus. Diğer önemli bir husus. Bunları niye zikrediyoruz kitaba girmeden önce? Bir fayda olsun. Bir mukaddime, bir giriş olsun diye. Diğer değinmemiz gereken husus ise ki müellifin bu dört kural Kavaidul Erba'da anlatmaya çalıştığı şirk ehli nedir? Günümüzde ve geçmişteki şirk ehlinin arasındaki fark nedir? Bunu anlatmaya çalışıyor. Bizler de bunu anlatacağız. Bunu niye öğreneceğiz biz? Bunu öğrenirsek şirkin hala devam ettiğini, hatta tehlikesinin artarak, büyüyerek devam ettiğini görürüz. Eskideki müşrikler, eskiden yaşayan, Mekke döneminde yaşayan müşriklerle günümüzde şirk koşanlar arasında bazı farklar var arkadaşlar. Nedir bu farklar biliyor musunuz? Daha önceden de beyan etmiştik, hatırlatmıştık. Bunların arasındaki fark yine alimler diyorlar ki 5'tir. Yani geçmişteki şirk koşanlarla günümüzdeki Allah'a şirk koşanlar arasındaki fark 5 fark var. Yani günümüzdekiler bu 5 hususta daha fazla şirk koşuyorlar Allah'a. Yani bu 5 sebepten dolayı, özellikten dolayı eski müşriklere göre durumları ne? Daha vahim. Düştükleri şirk tehlikesi bataklığı daha kötü. Bunların ilki arkadaşlar, hepinizin bildiği üzere eski dönem müşrikleri, ilk çağ müşrikleri Allah'a ortak koştuklarında, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği o toplumdaki Allah'a ortak koşan, Aleyhisselatü Vesselam'ın kin ve buz duyduğu, nefret duyduğu o müşrikler Allah-u Teala'ya nerede ortak koşuyorlardı? Dara düştüklerinde. Pardon, bollukta. Allah-u Teala'ya rahat durumlarda, geniş durumlarda, hoş ve güzel durumlarda ne yapıyorlardı? Şirk koşuyorlardı. Dara düştüklerinde tevhid erbabı oluyorlar. Yani yalnızca Allah'a yöneliyorlar. Allah-u Teala ne diyor? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ Onlar gemiye bindiklerinde دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ Dini yalnız ona halis kılarak Allah'a ne yaparlar? Dua ederler. Bak, gemiye bindiler. Yalnızca çünkü niye? Dalgalar var. Rüzgar var. Değil mi? Hiçbir güç kuvvet yok. Allah onları gemide salladığı zaman دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ Dini yalnızca Allah'a halis kılarak ne yaparlar? Dua ederler. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Neydi ber? Arapça okuyanlar? Kara. Allah onları karaya çıkardığında نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Onları karaya kurtardığında, karaya taşıdığında ne yaparlar? اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Bir de bakarsın ki Allah'a şirk koşarlar. Yani dara düşmüş. Kimi hatırlıyor? Allah'ı. Allah bana nasıl anlatıyor bunu? Yalnızca dini Allah'a halis kılarak diyor. Allah'a dua edenler. Şimdi gelelim günümüz çağdaş müşriklere. Şimdi bunları denizde Allah böyle yakaladığı zaman yahut yolda giderken, seyrederken yağmur yağıp üzerine doğru böyle kalasların, küçüklerin geldiği anda artık ölümün bir nebze daha yaklaşıp ölümle arasında bir adım kaldığını fark edince bugünümüz çağdaş müşrikleri şirke düşenler Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği müşrikler gibi dini yalnızca Allah'a halis kılarak Daha mı dua ediyorlar? Yoksa yetiş Abdülkadir, yetiş Hamza, yetiş ya Seyda, yetiş ya Gavs mı diyorlar? Hangisini diyorlar? İkinci şık değil mi? Yani dara düştüklerinde ne yapıyorlar? Şirk koşuyorlar. Rahatlar zaten şirk var. Yani rahat dönemlerde de sıkıntı olmadığı zaman zaten ne var? Şirk var. Dara düştüklerinde Mekkeli müşriklerin yapmadığı bir şeyi yaparak daha da kabahatlerin üstüne ne yapıyorlar? Kabahat ekliyor. Adam anlatıyor. Kitap yazmış. Küçükken oynardık diyor. Cevizlerimiz kaybolurdu. Ne derdik biz? Yetiş Abdülkadir derdik. Cevizlerimizi bul. Tamam. Adam bunu kitabında yazmış. Yani bunun onun hakkında anlattığımız bir iftira değil. Diyor Kartal'dan geliyorduk. Yağmur yağdı. Kamyondan kalaslar devrildi. Üzerimize doğru geliyor. İçinde bulunduğumuz araba emanet. Hem arabaya bir şeyler olacak hem planımızdan olacak. O anda diyor Bedir'in, Uhud'un aslanlarından olan, Uhud şehitlerinden olan kimi hatırladın? Hamza'yı hatırladın. Ne dedim diyor yetiş ya? Hamza. Yani Mekke'li müşrik Ebu Cehil, Ebu Leheb, Kartal'dan şey arabaya. O arabada giderken böyle bir sahneyle karşılaştığında ne der Ebu Leheb, Ebu Cehil? Allah'ım kurtar beni der, değil mi? Ama bu adam, bu zat, ne yapıyor, ne diyor? Yetiş Hamza, yetiş Abdülkadir diyor. Çocuğun yok mu diyor, git bağlanacak türbeye, bağlanacak kabre ne yap? Kaput bağla, tuhaf et, dön, dolaş. Demek ki ilk fark ne arkadaşlar? İlk fark, günümüz müşrikleri hem darda hem refahta Allah'a şirk koşuyorlar. Geçmiş dönem müşrikleri sadece bollukta Allah'a, rahatlıkta, refahta Allah'a ortak koşuyorlar. Allah-u Teala yani onların icabet edebilir. Onların davetine, o dualarına icabet edebilir. Geçmiş dönem müşrikleri Allah-u Teala'nın rububiyet dediğini genel manada ne yaparlardı? Kabul ederlerdi. Ne diyor Allah-u Teala? وَلَاِنْ سَأَلْتَوْا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Onlara sorsan desen ki yeri ve göğü kim yarattı? Ne derler? Allah derler. Ama rububiyette bazı sorunları vardı bunların. Muska takıyorlar. Onları o muskanın bazı belalardan koruduğuna inanıyorlar. Bu rububiyette şirktir. Veyahut da yeniden dirilişe inanmıyorlar. Yeniden dirilebileceklerine ne yapmıyorlar? İnanmıyorlar. Bu da nedir? Rububiyette şirktir. Bu da rububiyette şirktir. Ama genel manada yeri kim yarattı diye sor, göğü kim yarattı diye sor, sana kim hayat verdi diye sor, sana rızık veren kimdir, yeri göğü çevirip çeviren, yöneten kimdir diye sor. Hepsinin vereceği cevap verir. Allah. Şimdi gelelim günümüz Gulat-ı Sofiye dediğimiz radikal sofilere, tasavvufçulara. Onlar ne diyorlar? Yeryüzündeki hareketi, tasarrufu kimler yönetir diyorlar? Kutuplar. Kutuplar. Onların verdiği isimleri kutup. Yani yeryüzü diyorlar, o kutuplar sayesinde ne yapar? Hareket eder, yağmurlar, karlar, mevsimler, iklimler hep o kutupların neyindedir? Tasarrufu altındadır. Şimdi ne oldu bakın arkadaşlar. Geçmiş dönem müşriklerinin şirk koşmadıkları bir yerde ki o rububiyet. Bugünün müşrikleri ne yaptılar? Geldiler. Şirk koştular. İki. Yani bizim savaş müşrikler eski zaman müşriklerine göre şu anda 2-0 neydiler? Galipler. Öndüler yani. İnsan kutup diyorlar ya. Gavus bazen kutup bir lakap bunlar yani. Kutuptan kastı yani kuzey kutbu, güney kutbu değil. Yani duymamışsın demek ki. Onların kitaplarını açtığın zaman işte onlar alimlerini, evliyalarını kademelendirirler. Gavuslar derler. Kutup, gavuslık biter kutuplar geçer. İşte kutuplar yeryüzünü kutup çivileyen, tutan, mahvolmasından kurtarandır derler. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncü fark. Kureyş kafirleri La ilahe illallah'ın manasını ne yapıyorlardı? Biliyorlar. Kureyş kafirleri La ilahe illallah denilince اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Onlara La ilahe illallah dediğinde ne diyordu? Ne yapıyordu onlar? يَسْتَكْبِرُونَ يَسْتَكْبِرُونَ Kibirlenirler. Başka bir ayette ne diyor? اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا Bu adam ilahları İbadet olunan ilahları tek bir ilaha mı indirdi? Allah'a şeyin hocam, bu ne şaşılacak, ne acayip bir durumdur. Yani herkese müşrikler La ilahe illallah denilince akıllarını beliren mana neydi? kimse Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Bunu biliyorlar manayı. Bunun karşılığında diyorlar ki hayır, bilakis ibadeti hak eden neler var? İlahlar var. Çağdaş müşriklere gelin sorun. La ilahe illallah'ın manası ne diyorlar? Allah'tan başka ne yoktur? Yaratıcı yoktur. Çekip çeviren yoktur. Dünyayı yöneten yoktur. Yani günümüz müşrikleri henüz daha la ilahe illallah'ın manasını öğrenebilmiş değiller. Kaç sıfır oldu? 3 sıfır oldu. Yani bizimkinden o Mekkeli müşriklere bakıldığında 3 kademe neler? Daha üstünler. Ama neyde? Şirkte. Dördüncüsü Mekkeli müşrikler arkadaşlar. Mekkeli müşrikler Allah'a ortak koşarken ortak koştukları o ilahların bir seviyesi vardı. Ne demek o? Yani her önüne geldik, her önüne gelen, her buldukları şeylerle Allah'a ne yapmıyorlardı bunlar? Ortak koşmuyorlardı. Bir neyi vardı bunların? Kriteri vardı. Halis kimse olacak. Değil mi? Yani Allah'a ortak koşacaksa diyorlar, onu hak edecek adama ortak koşarız yani. Salih kimseler. Yahut da zararsız taşlar. Sembolik taşlar. Şimdi günümüz müşriklerine gelin. Bakın. Bedevi, bedevi, bedevi diyorlar. Bakın kitaplarına. Ünlü alimlerinden sayılan, belki Türkiye'de çok bilinmese de Arap aleminde çok meşhur olan bu bedevi, Türkiye'de birçok kitaplarda da geçer. Hatta böyle internette yazın bedevi diye çıkar. Bu adam hakkında öyle şeyler anlatıyor, kendileri dahi bunu anlatıyor. Diyorlar ki bedevi mesela öyle bir adamdı ki utanma yoktu bu adamda. Caminin ortasına gelir, caminin ortasında diyorlar çıkarır içerdi. Bilmiyorum arkadaşlar, yani son hayatını anlatanlar bunu söylüyorlar. İşte bakın bizim memleketimizde var. Beynamaz Efendi Türbesi. Beynamaz Efendi Türbesi. Namazsız yani. Namaz kılmayan adamın türbesi. Ve bu insanlar ne yapıyorlar? Gidip orada ortak koşuyorlar. Birçok görüyorsunuz böyle Allah'a ortak koşulan neler var? Salih olmayan insanlar var. Yani Mekkeli müşrikler salihleri ne yapıyordu? Aracı koyuyordu. Salihleri şirk ediniyorlardı. Müşrik oluyorlardı onlar sayesiyle vesilesiyle. Ama günümüzdekilerde böyle bir kriter yok. Yani kimi bulsa ne yapıyor? Şirk koşuyor. Oldu oldu dört. Mekkeli müşrikler arkadaşlar. Mekkeli müşrikler Allah Teala'nın genel manada isimlerini kabul ederler. İsimlerini, bütün isimlerini kabul ederler. Ancak bir isim hariç. Hangi isim? Rahman. Ne diyor Allah Teala? Ve izâ kîle lehum usudû lirrahmâni. Mekkeli müşriklere Rahman'a secde edildiğinde onlar ne der? Kâlû ve mer Rahman. Rahman kim ya? Yani bu ne yani? Rahman. Yani Allah'ı tanıyorlar. Allah biliyorlar. Ama Rahman ismini ne yapmıyorlar bunlar? Kabul etmiyorlar. Enes-sudûl limâ te'murûnâ. Yani bize emrettiğin şey mi sen sevdin? Alime diyor ki Kur'an-ı Kerim'i Mekkeli müşrikler işitti, duydu. Bunu işitip duymalarına rağmen Allah'ın hiçbir ismine ve hiçbir sıfatına Rahman'da olduğu gibi karşı çıkmamaları bize neyi gösteriyor? Onların Allah-u Teala'nın isimlerini ve bütün sıfatlarını kabul ettiklerini. Ama bugün gelin bakın. Eş'ari ve Maturidi, Cehmi, Mutezili olan tasavvuf erbabına Allah-u Teala'nın diyor ki sadece kaç tane ismi vardır? Sıfatı vardır, 3 tane. Sıfatı vardır. Kimileri 7 tane. Cehmiler diyor ki hiçbir sıfatı yoktur, sadece mevcuttur. Mutezililer diyor ki hiçbir sıfatı yoktur, isimlerini kabul ederiz. Yani dikkat edin. Bunlar eski dönem müşriklerine göre neler? Daha azgınlar. Onlar Allah'ın isimlerini, sıfatlarını kabul etmiş, bir tane Rahman'ı inkar etmişler. Bunlar zaten Allah'ın birçok sıfatını inkar ediyorlar. Gazap sıfatı, öfkelenme sıfatı. Allah ne yapar? Öfkelenmez. Sever, sevmez. Buna benzer Allah-u Teala'nın birçok sıfatlarını sadılar bu sazavuklar inkar ediyorlar. İşte bu beş fark bize her geçen gün şirkin ne kadar daha tehlikeli bir boyuta geldiğini bize ne yapıyor? Gösteriyor. Sonra arkadaşlar bu mukaddimeden sonra bu girizgahtan sonra Risale'mize başlayalım. inşallah önümüzdeki hafta Ramazan, Ramazan'da da devam etmeyi düşünüyoruz. Yatsı namazından sonra burada hem böyle Ramazan'da da aramızdaki bağı koparmama adına, hem böyle bir hasihal olması adına sohbetlerimize devam edip çıkmadan böyle burada yatsıyı camide kılıp buraya gelip sohbetimizi yaptıktan Efendimiz'in üstünden sonra gideceğiz. Zaten cumartesi gidiyorsa, ertesi gün pazar, çoğu insan çalışmıyor. Geçen senelere bakıldığında derslerimize ara veriyorduk ama bu sene inşallah derslerimize devam edeceğiz. Ramazanın tadı da ne olur? Hayırlı olur. Tatlısıyla, tuzlusuyla, gıdalarıyla, yemekleriyle, iftar yedikleriyle daha da güzel olur. Dersiniz burada bir sahur da yaparız. Önümüzdeki yani cumartesi dersimiz ne zaman? Yatsıdan, sohbetimiz yatsıdan sonra. Yani bu canlı yatsı yıkılıyoruz, teraviye kalmıyoruz. Gelip burada ne yapıyoruz? Bu sahur iftar olmaz. İftar da yaparız da. Yani böyle evliliklerine güvenen, evlilikleri oturmuş arkadaşlar, sahura kadar kalabilenler burada ne yapar? Kalır. Evine gidip çoluk çocuğu sallayacak olanlar var. Sahur hazırlayacak olanlar var. Onlara şey demiyoruz. Evet arkadaşlar. Diyor ki müellif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önceki risalelerde de şerh ettiğimiz üzere müellif rahimahullah kendinden önce gelen diğer alimlerin yolunu izleyerek bu kitabına, bu risalesine Bismillahirrahmanirrahim besmele ile başlıyor. Diyor ki Es'elullahel kerim Rabbel arşil azim. Azim olan, büyük olan arşın Rabbine, Rabbi olan, kerim olan Allah'tan isterim. Büyük olan, azim olan, heybetli o arşın sahibi olan, kerim olan Allah'tan istiyorum. Ondan sual ediyorum. Ona niyaz ediyorum. Ne niyaz ediyorum? أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Dünyada ve ahirette seni veli edinmesini, seni dost edinmesini, sana yardımcı olmasını ne yapıyorum? Niyaz ediyorum. Bakın ne mübarek bir dua. Yani bu duaya gönülden yapılmış bir dua. Gönülden bir amin dediği zaman, insan bunu okuduğu zaman, Yüce Rabbim bunu kabul ederse insanın bundan daha kazanacağı bir kazançlı şey yoktur. Es'elullahel kerim Rabbel arşil azim men yetevellâke fid dünya vel âhira. Dünyada ve ahirette Allah Teala seni ne yapsın? Veli edinsin. Senin yardımcın olsun. Yar ve yardımcın olsun deriz ya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allahu veliyyüllezine amenu. Allah-u Teala iman edenlerin neyidir? Velisidir. Yukhricuhum minezzulümati ilen nur. Onları zulümattan, karanlıktan nereye çıkarır? Aydınlığa çıkarır. İlk talebi bu şeyhimdir. Seni, ey bu dersi dinleyen, ey bu kitabı okuyan, ey okuyucu, ey vatandaş. Allah Teala dünyada ve ahirette seni ne edinsin? Veli edinsin, dost edinsin. İkinci dua. وَاَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ. Nerede olursan ol, seni mübarek kılsın. Ne demek mübarek? Hayrı bol, bereketi bol, iyiliği bol, ihsanı bol. Demek. Yani her şeyinle seni ne yapsın Allah Teala? İnsanlara hayırlı kılsın. Bu duanın karşılığı da şu arkadaşlar. Yani seni öyle bir şey yapsın ki insanlar için öyle bir hayır sebebi ol ki o insanların dünya ve ahiret saadetine vesile ol, sebep ol. Bu da neyle ancak olur arkadaşlar? İnsanlara neyi anlatmak olur? Tevhidi anlatmak olur. Ve en ikinci duası buydu. Üçüncü duası ve en yec'aleke mimmen izâ u'tiye şeker. Diyor ki Yüce Rabbimden şunu niyaz ederim. Yüce Allah seni şu kimselerden kılsın. Seni şu kişilerden eylesin. İzâ u'tiye şeker. Kendisine nimet verildiğinde şükredenlerden. Kendisine nimet verildiğinde şükredenlerden eylesin. Nedir arkadaşlar şükür? Biz bunu daha önce söylemiştik. Şükür Allah Teala'nın verdiği nimetlere karşılık ona övgüde bulunmak. Neyle? hem dil ile hem azalarla. Hem dil ile hem de azalarla. Dil ile şükür nasıl olur? Dil ile şükür o nimeti veren, o nimeti sana bağışlayanı anarak, şükrederek, adını anarak. Rabbime çok şükür. Hamdolsun. Elhamdülillah. Onu anıyorsun. Peki el ile şükür nasıl olur? Sana verdiği o nimeti onun razı olduğu yerlerde kullanarak. Yani senin bu amelin nedir bir? Şükürdür arkadaşlar. Senin amelin şükürdür. Yani şükür sadece neyle olmaz? Dille olmaz. Dille olan nedir sadece? Dille yapılan övgüye biz ne diyoruz? Hamd etmek. Yani hamd etmek sadece dille olur. Diyor ki İbnül Kayyim rahimahullah, şükür şu üç surette gerçekleşir. El-i'tiraf bihazin ni'me, yani Allah-u Teala'nın bu verdiği nimetine yapmak, itiraf etmek. Ne? Nasıl? Batlen. İçinde, kalbinde. Kalbinden alacaksın. İçinde bileceksin ki bunu itiraf edeceksin. Rabbim bunu sana ne yaptı? Verdi. Diyor ki et-tahaddufu biha zahiran. Açıkça Allah'ın verdiği nimeti anacaksın. Her an. Elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Bize bu nimetleri verdi. Üçüncüsü tasrifuha fi merdati veliyha. Sana bunu veren Allah'ın rızasında kullanacak. Yani şükür bu şeyle gerçekleşiyor. Yani şükür sadece çok şükür. Durumlu değil. Rabbim bugünlerimizi aratmasın demek. Bir adam bunu söylüyor. Fosur fosur sigara içiyor. Bu size şükür mü? Değil. Önce batınen, gizli, kalbi olarak, itikadi olarak bunu bileceksin. Dilinle anlayacaksın. Peki, yok ya benim üzerinde ne senin ne onun ne bunun. Yüce Rabbimin neyi var? Nimeti var. Ondan sonra ne yapacaksın? O nimeti Allah'ın rızası olan yerlere ulaştıracaksın, kullanacaksın. Şükür bu şekilde oluyor. İşte diyor ki müellif rahimahullah, ezan mı okunuyoruz? Müellif rahimahullah diyor ki nimet verildiğinde, nimet bahşedildiğinde, kendilerine nimet verildiğinde şükredenlerden eylesin seni. Dualara bakın. Sonra وَاِذَا بْتُولِيَ صَبَرْ. Başına bir musibet ve bela geldiğinde seni sabredenlerden eylesin. Sabır nasıl olur arkadaşlar? O da üç kademelidir. O da üç kademelidir. Bir, ne yapacaksın? Sana takdir olunan bu acı olayda dolayı nefsini, kendini tutacaksın. Kendini tutacaksın. İçinden ne olacak bir? Kamçılama olacak. Yani böyle isyana götüren, vahlamaya götüren, sızlamaya götüren şey olmayacak. Yani ya yani başkasına yazılmadı, bizi mi buldu, bu kader de geldi bizi mi buldu diyerek Allah'ın sana takdir ettiği şeye karşı bir öfkelenme olmayacak. Ya bunun ilk kademesi bu. Ondan sonra arkadaşlar bir, dilini tutacaksın bak. Şükür gibi. Önce iç. İçini, içini tutuyorsun. Sonra dilini. Vah vah vah. Lan bizi mi buldu bu ya? Nereden geldi başımıza bu kadar insan dururken? Diliyle ne yapıyor habire? Vah ve ilahlar çekiyor, söylüyor. Üçüncü kademesi elini, bütün azalarını ne yapacaksın? Hapsedeceksin. Adamın çoluğu çocuğu ölüyor. Kalbinden kadere ne var? Bir öfke var. Biri habire taramalı tüfek gibi ne yapıyor? Bizi mi buldu diye yırtınıyor. Elleri, kolları, yüzünü, üstünü parçalıyor. Sonra da 3-5 gün geçiyor işin üzerinden. Diyor ki ne yaptık biz? Sabır ettik yani. Sabırlı çıktık. Bu sabır değil arkadaşlar. Sabır, şükürde bir açıkladığımız gibi. Önce kadere olan ne yapacaksın? Kadere karşı bir öfke duymayacaksın. Dilini bundan tutacaksın. Sonra azalarını, organlarını mafiyete doğru yönlendirmeyeceksin. Nasıl böyle olur? Sonra diyor ki وَاِذَا اَذْنَا بِسْتَغْفَرْ. Günah işlediğinde hemen ne yapınlardan eylesin? tövbe edenlerden, istiğfar edenlerden eylesin seni. Tövbe etmek de arkadaşlar şükürde ve sabırda olduğu gibi üç kademeli. Yani şu üç şey gerçekleşince ancak tövbe gerçekleşmiş oluyor. Nedir onlar? Bir, geçmişte yaşananlara pişmanlık. Geçmişte yaptıklarına pişmanlık. İki, o anda yaptıklarından dolayı, yaptıkların günahlardan ne yapmak? El çekmek. Gelecekte yapmak üzere ne yapmak? Hazmetmek, niyet etmek, kastetmek. Tamam. Bir daha dönmemek üzere, bir daha onu yapmamak üzere ne yapmak? Karar vermek. Bu üç şey de ancak ne yapılır? Tövbe gerçekleşmiş olur. Diyor ki müellif. فَاِنَّ هَاُولَا اِسْتَلَاسْ عُنْوَانُ السَّعَادَ İşte bu üç husus. Nedir o üç husus? Kendisine nimet verildiğinde ne yapan? Şükreden. Şükür nasıl olur? Açıkladığımız üzere. Başına bir bela geldiğinde sabreden. Günah işlediğinde tövbe eden. İşte bu üç husus عُنْوَانُ السَّعَادَ Neyin başlığıdır? Neyin anahtarıdır? Saadetin, mutluluğun anahtarıdır. Ünvanıdır. Tarifidir. Yani ey muvahhid olan insan bil ki sen bu dünyada tevhide davet ettiğin sürece Allah'tan sana ne gelecek? Nimetler gelecek. Allah bu dünyada ve ahirette bunun karşılığını sana ne yapacak? Verecek. Sen de bu nimetlere karşı neyi bil? Şükrü bil. Ey muvahhid, ey tevhide davet eden adam, bu benim kitaplarımı okuyup tevhide öğrenen adam, başına gelecek musibetler de olacak. Diğer peygamberlerin başına geldiği gibi, kavimleri tarafından dilleriyle, elleriyle, azalarıyla nasıl eziyet gördüler, sen de bunlara karşılaşacaksın. Sen de bunlarla karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Bu yüzden neyi bil? Sabretmeyi bil. Ve ey muvahhid, ey tevhidi öğrenen adam, kişi, sen bir insansın, bir beşersin, günah da işleyeceksin. Günah işlediğin zaman da hemen peşinden ne yapmayı bil? Tövbe etmeyi bil. Ne diyor hadiste aleyhissalatü vesselam? Bir mecliste oturduğu zaman en az diyor 70 kere ne yapardı? Estağfurullah derdi. Yani burada şeyh müellif rahimahullah bu kelimeleri kullanırken, kitabı yazarken öyle manalar ifade ediyor ki, öyle şeylere işaret ediyor ki gerçekten insan bunu anladığı zaman bu risaleyi ezberlediğinde daha farklı oluyor, farklı okuyor. Daha sonra müellif diyor ki اِعْلَمْ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ لِتَعَاتِهِ diye ey okuyucu, Allah Teala seni kendisine itaatine yapsın, yönelsin, yönlendirsin. Burada kaldık. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bu metni ezberliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu metni ezberlemek çok basit. En azından şu duayı kendinize yapın arkadaşlar ezberleyip de. Ey Allah'ım, kendisine nimet verildiği zaman beni şükredenlerden, başına musibet geldiği için sabredenlerden, günah işlediğinde tövbe edenlerden eyle. Bu risaleyi inşallah dinleyeceğiz hepinizden. Hollanda'daki arkadaşlarımızdan da. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve tuğbu ileyk. Bir şey daha plan edelim. Çarşamba günü arkadaşlar, bu çarşamba. Ramazan öncesi bu çarşamba. Saat 9'da Suudi Arabistan'ın Cübeyl kentinde, Hemmam kentinde yaşayan genç ilim talebelerinden ve hocalardan, şeyhlerden birisi olan Muhammed bin Ramzan adlı şeyhin dersi olacak, sohbeti olacak. Kendisi Kutbetul Ahkam adlı kitabın sıyam, oruç bahsini bize burada ne yapacak? Şerh edecek, okutup açıklayacak. Sohbetin tarzı geçmiş dönemlerdeki yapılan, hocalarla yapılan sohbet gibi değil de hemen anında tercüme olacak. Ondan dolayı katılımın aynı bu sohbetlere olan katılım kadar çok olması katılımcılar açısından faydalı. Çünkü o anda hemen ne yapacaklar? Tercümeyi dinleyecekler. Ve o güne dek, çarşamba gününe dek soruları olan, etrafında kendilerine Ramazan'la oruçla ilgili soru sorulan insanlar, arkadaşlar, kardeşler bunları bir kenara kaydetsin. Şunu demesin. yazayım, o akşam gelince ne yaparım? Sorarım demesin. Herkes o soruları bir yere kaydetsin. İnşallah çarşamba gecesi, çarşamba akşamı bizler size o umdetül ahkamın Arapça metnini ve bulabilirsek Türkçe metnini de ne yapacağız? Yapabilirsek vakit yeterse vereceğiz, elinize dağıtacağız sizin. Ondan da takip edersiniz, notlarınızı alırsınız. İnşallah bu şekilde Ramazan'a girmeden önce Ramazan'ın fıkhını bir daha daha tekrarlayıp böyle Ramazan'a ne yapacağız? Gireceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah.